الباب الواحد والتسعون باب الوعظ والاقتصاد فيه وعظ نصيحت اور اس میں میانہ روی کا بیان ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھے وعظ کے ذریعے سے بلا عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق عليه يتخولنا يتعهدنا حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن میری بڑی خواہش ہے کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ فرمایا کریں آپ نے فرمایا مجھے روزانہ وعظ کرنے سے یہ چیز روکتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا میں وعظ و نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں بخاری و مسلم وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة دالة على فقهه حضرت ابو یقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی کا لمبی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے میں اختصار کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے اس لیے تم نماز لمبی کیا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو مسلم وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة ما كهرني أي ما نهرني حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ تو لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے میں نے کہا ہائے ماں کی جدائی یہ محاورہ عرب ہے جس کا مقصد بدعا نہیں تمہیں کیا ہے کہ تم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو بس وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے آپ جیسا معلم آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد جو آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا ہو اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ سب و شتم کیا صرف اتنا فرمایا بے شک یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں انسانوں کی گفتگو میں سے کوئی بات درست نہیں یہ تو صرف تسبیح تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب ہوں اور اب اللہ اسلام کو لے آیا ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کے پاس نہ جاؤ میں نے کہا اور ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں یعنی دل کے بہلاوے کی بات ہے یہ ان کو کام سے ہرگز نہ روکے وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ و مؤثر وعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عرباض نے ساری حدیث بیان کی